Króciutko tylko powiem, że w środę miałem zabieg i ten kamień został usunięty. Także dzięki Bogu. Bardzo dziękuję wszystkim za modlitwę, za pamięć. Może nie tryskam pełnią szczęścia, bo jeszcze sprawa nie jest do końca zamknięta, muszę tam dojść do zdrowia, ale no, na pewno ważny krok został uczyniony. Otwórzmy drugi list Piotra. Chciałbym powiedzieć coś, co dla mnie osobiście od jakiegoś czasu jest ważne, towarzyszy mi na co dzień. I wiadomo, żyjemy otoczeni różnymi sprawami codziennymi. Mamy jakieś tam większe lub mniejsze kłopoty na głowie, musimy je ogarnąć, że tak powiem, kolokwialnie. I może być tak, że jesteśmy po prostu zaganiani, zabiegani, nasze myśli krążą wokół tych przyziemnych, codziennych spraw. Ale tak chcę powiedzieć, że mi towarzyszy pośród tych właśnie codziennych spraw takie gdzieś tam w sercu chyba pragnienie, by bardziej kochać Boga, bardziej kochać Jezusa, by lepiej Go poznawać, by poddawać się Bożej przemianie, kształtowaniu charakteru na podobieństwo Pana Jezusa. No, toczy się walka, może to mocne słowo, walka duchowa, ale taka jest rzeczywistość, której niektórzy z nas są bardziej, inni mniej świadomi. Toczy się walka o nasze umysły, o nasze serca i no, mamy przeciwników, mamy nasze ciało, które szuka swego, szuka wygody, przyjemności i niestety też jest podatne na grzech. Mamy przeciwnika Bożego i naszego, diabła, który też będzie robił wszystko, żeby nasze myśli zająć, żeby nie myśleć o tym, co w górze. A jak czytamy w Bożym Słowie, między innymi takie słowa, że o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Także na pewno nasze myślenie powinno biec do Boga. I w ósmym wersecie pierwszego rozdziału listu Piotra, drugiego listu Piotra, czytamy o poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tak można zadać sobie pytanie, czy znajomość Bożego Słowa, dobra znajomość Bożego Słowa jest równoznaczna z prawdziwym poznaniem Boga, poznaniem Pana Jezusa? Myślę, że odpowiedź jest nie. Można mieć bardzo dobrą znajomość Bożego Słowa, a nie znać Boga, nie znać Pana Jezusa. Chciałbym być przez chwilkę jak apostoł Piotr i zrobić to, co on też robił tutaj, o czym czytamy w 12 wersecie. Dlatego nie zaniedbam zawsze wam o tych sprawach przypominać, chociaż je znacie i utwierdzeni jesteście w obecnej prawdzie. Uważam bowiem za słuszne, dopóki jestem w tym namiocie, to znaczy w tym ciele, czyli póki jeszcze żyję, pobudzać was przez przypominanie. I już któryś raz te wersety z drugiego listu Piotra czytam, ale no, Piotr miał taki zwyczaj, żeby przypominać i myślę, że nam, którzy zapominamy, nie zaszkodzi po raz kolejny przypomnieć te prawdy. Ten ósmy werset mówi o tym, że można być bezczynnym i bezowocnym w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Gdy czytamy takie słowa, to powinno się przynajmniej pojawić pytanie, czy chcemy być czynni i owocni w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa, czy niekoniecznie nam na tym zależy. Jeżeli nam zależy, to mamy praktyczne wskazówki, jak do tego dążyć, jak o to zabiegać. I czytamy może od początku przeczytam. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa naszego Pana. Jako że Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie. Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. Gdy bowiem będą one w was i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Myślę, że znaczna większość z obecnych tutaj osób ma w sercu pragnienie, by mieć szeroko otwarte wejście, tak jak tu było napisane hojnie, do królestwa Pana Jezusa Chrystusa. I wiemy, że Bóg jest sprawcą, naszej wiary. Jest też napisane, że jest dokończycielem i jest tym, który nas wspiera, prowadzi na tej drodze. Ale jak czytamy tutaj, to mamy też takie wezwanie do nas, byśmy coś czynili, czegoś poszukiwali. I jak to było napisane, żebym nie przekręcił, chyba dołóżcie wszelkich starań. Piąty, dokładając wszelkich starań, tak? Czyli no, to są takie mocne słowa. I albo przyjmiemy to jako Bożą zachętę, albo nie przyjmiemy. Wybór należy do nas. Amen. Powstańmy do modlitwy. Ja dziękuję, Ojcze, Tobie za Twoje słowo, które mamy, możemy poznawać, możemy się nim karmić. I tak modlę się, żeby w tym naszym poznawaniu Twojego słowa też było Twoje działanie, by to słowo było ożywione, byśmy prawdziwie mogli Ciebie poznawać. Też w osobie Pana Jezusa. I żeby to zmieniało nasze życie. Jesteśmy cały czas w drodze i potrzebujemy przemiany charakteru i chcemy poddawać się tej przemianie Tobie, Ojcze. Dzięki, że jesteś obecny, nie tylko tu, ale każdego dnia jesteś blisko nas. Dzięki, że słyszysz modlitwy. Dzięki za mądrość Twoją i wiedzę, która w odpowiednim momencie czyni rzeczy dobre dla nas, bo Ty jesteś dobrym Ojcem, który chce dobre rzeczy dawać swoim dzieciom. Dziękuję, że możemy tego doświadczać, Ojcze. Tak się modlę, żeby ten czas nabożeństwa był dobrym czasem, byśmy mogli coś dobrego usłyszeć, coś, co nas poruszy, co sprawi, że będziemy przynosić dobre owoce w tygodniu, w naszym życiu. Amen. Kochany nasz Panie, prosimy, by Twój Święty Duch mówił do nas, pociągał nasze serca ku Tobie, rozpalał w nas wiarę i miłość, i gorliwość, przemieniał nas, upodabniał nas do Ciebie, który jesteś naszym Zbawicielem, sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała z każdego serca. Amen. Amen. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei i opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem na pograniczu krain Zebulona i Naftalego. Aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, za Jordanię, Galilea pogan. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką. I tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Panie Jezu, ja też przychodzę do Ciebie, aby potwierdzić to zdarzenie, że Ty przyszłeś, Panie, i gdy ja byłem w krainie śmierci, w cieniu, w ciemności, rozświetliłeś, Panie, moje życie. Dzięki Ci. To zdarzyło się tak wiele lat temu, to zdarza się i dzisiaj. Zdarzyło się ileś tam lat temu dla mnie. Dzieje się to również dzisiaj dla innych ludzi, Panie. Ty jako światłość przyszedłeś, aby oświecić nas, Panie. Powiedziałeś, że jest przygotować dla nas miejsce u Ojca. Cały ten list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, przybiłeś do krzyża. Jesteś przecudnym Bogiem. Tworzyłeś przecudny świat, piękny świat. Tworzyłeś nas. Dałeś nam tak wiele zmysłów, abyśmy mogli postrzegać piękno, ciepło, piękne kolory. Nawet smak pokarmu, zapach. Słuchać nie tylko głosu ptaków, ale również dobrą wieść, że nas kochasz, że nas tak bardzo umiłowałeś, że gdy zawsze potrzeba przyszłeś na ziemię, uniżyłeś się, aby nas wykupić. Jesteś przecudny, Jezu. Tutaj z tego miejsca chcę Ci serdecznie podziękować, że okazałeś nam tą przecudną łaskę, Panie. Teraz pozwól nam, Panie, docenić tę łaskę. Pozwól nam zważyć tę łaskę, jak ona jest wielka, jaka jest ciężka, jaka jest wspaniała. Jezu, dzięki Ci, że jesteś tu pośród nas. Dziękuję, że mamy dostęp do Ojca dzięki Tobie. A Ty jesteś naszym przewodnikiem, naszym Panem. Proszę, aby nasze serce było otwarte. Dziękuję, że ranami, sińcami nas uzdrowiłeś i że mamy prawo i przywilej, daj nawet umiejętność, aby Cię kochać, aby kochać bliźnich. Dziękuję Ci, Jezu. Jesteś prawdziwym światem, światem wyraźnym. Amen. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za to, że tego dnia nas pobudzasz do tego, byśmy przychodzili do Ciebie w modlitwie, w uwielbieniu, byśmy gromadzili się wspólnie, rozważając Słowo Twoje, słuchając tego Słowa. Panie, ale też mamy to pragnienie poznawać Ciebie właśnie przez przemienione życie, przez to, że będziesz nas wypełniał swoim Duchem, pomagał nam dokładać wszelkich starań, aby nasze poznanie Słowa Bożego uzupełniać tymi wszystkimi cnotami, o których pisał apostoł Piotr. Szczególnie, Panie, chodzi nam o tą miłość wzajemną, o tą różnomyślność. Chcielibyśmy wspólnie uwielbić Ciebie na tym miejscu, tak jak dzisiaj przyszliśmy, otworzyć nasze serca przed Tobą i z głębi serca dziękować Ci, uwielbiać Cię, powyższać Twoje imię. Dopomóż nam w tym, Panie. Dopomóż, prosimy Cię. Amen. Panie nasz Boże, Ty uczyniłeś świat, dzięki Tobie powstały niebiosa i ziemia, wszystko, co Jemu napełnia. Panie, byłeś tu na ziemi, świat dzięki Tobie powstał, ale świat Ciebie nie poznał. Ale tym wszystkim, którzy Cię poznali, dało się prawo stać się dziećmi Bożymi. Panie, proszę Cię, abyś swoim świętym Duchem przemawiał do nich, abyś otwierał oczy zamknięte i uszy, które są zatkane na Twoje słowo, Panie. Ty, którym przemawiasz przez Ducha Świętego, przez proroków, przemawiałeś, w tym przemówiłeś do nas przez Syna swego. Syna, który jest dziedzicem wszystkiego, tym, który jest głową Kościoła, jest Panem i Bogiem naszym, którego wzywamy na każdym miejscu. Dzięki Ci, Panie, za to, że wyrwałeś nas z mocy ciemności, z sileł diabła, z pułapek ludzkich, a przyprowadziłeś nas, Panie, do siebie. Twój głos, Panie, wzywa, abyśmy do Ciebie przychodzili, bo tylko u Ciebie jest mądrość, poznanie i wszystko. Ty, Panie, jesteś wszelkim bogactwem dla nas, jakie człowiek sobie może wymarzyć. Proszę Cię, Panie, abyś pobłogosławił te zgromadzenie, tych wszystkich, którzy składają Twoje słowa, abyś przez Ducha Świętego przemawiał dla nich, że Ty jesteś Panem, jedynym władcą, tym, który nas odkupił, oczyścił nas krwią swoją, abyśmy byli Twoją, Panie, własnością. Dzięki Ci. Ludem szczególnym. Dzięki Ci. Ludem wybranym. Kapłaństwem, które rozgłasza Twoje imię, Panie Jezu. Dzięki Ci, Panie, za to, że się otworzył moje oczy. Dzięki Ci. Oczy innych ludzi, którzy słuchają Twojego słowa, którzy czytają Twoje spisane słowo. Dzięki Ci. Abyś przemawiał. Prosimy. Głosy Ducha Świętego. Amen. Amen. Powiedzieć, Panie, a wiesz, Ty się Panie, przekładaj się, usłyszaj. Teraz mam prawo, że mogę Ci dziękować, Ojcze, poprawić. Chwała Ci, chwała Ci, Ojcze Niebieski, w imieniu Jezusa. Amen. Chwalcie słudzy Pana, chwalcie imię Pana. Niech to imię błogosławią odtąd aż na wieki, od wschodu słońca aż po jego zachód. Niech imię Pana będzie uwielbione. Pan stoi ponad wszystkimi narodami, jego chwała przewyższa niebiosa. Któż jest jak Pan, nasz Bóg, który zasiada wysoko i z góry spogląda na niebo i ziemię? On podnosi nędzarza z prochu, biedaka wyciąga ze śmierci, by go posadzić wśród książąt swego ludu. On sprawia, że niepłodna ma rodzinę, zostaje matką, która cieszy się dziećmi. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Nigdy pragnąć nie będzie. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Panie, daj nam tego prawdziwego pokarmu spożywać każdego dnia, abyśmy nie zapomnieli o tym, że Ty jesteś prawdziwym królem życia. Tak, Panie nasz. Amen. Thank you.

Tutaj z nami, tym, który otwiera oczy, umysł, serca. Ty, Panie, który przez Ducha sobie przemawiasz, mówisz do nas każdego dnia przez swoje spisane słowo. Chcesz, abyśmy słyszeli Twój głos, do Ciebie przychodzimy. Bo u Ciebie jest tylko pokój. Jesteś, Panie, naszym życiem, naszym zmartwychwstaniem, drogą wszystkich. W Ciebie ujrzał Izajasz i mówił o Twojej chwale, ale nie uwierzył w Ciebie. Dzięki Ci, Panie, za to, żeś bądź Panu wielką i w tym imieniu Pan wielką. Amen. Panie Jezu, rzeczywiście, bo tak się czasem zatrzymamy i oglądamy Twoją chwałę w Słowie Twoim, w stworzeniu Twoim, w braciach, siostrach, Panie, gdy świecisz Twoją chwałą właśnie przez ludzi, to jesteśmy zachwyceni. Ale tak często też dajemy się pomieść jakimś ciężarom, zwątpieniom. Gdzieś ta radość z nas ulatuje. Gdzieś, Panie, stoimy wobec wielkiej chwały, a nie potrafimy się zachwycić tak prawdziwie. Dlatego prosimy Cię, Panie, dopomóż nam rozradować się w Twoim zbawieniu, rozradować się oglądając Twoją chwałę. Rozradować się słuchając słowa Twojego, oglądając owoce Ducha Twojego w naszym życiu. Panie, ciesząc się z każdego drobnego przyjawu Twojej łaski w życiu brata, siostry. Tak dziękuję Ci, Panie, za świadectwo dzisiaj, Adasia, że ten krok milowy uczyniłeś. Panie, dziękujemy Ci i radujemy się wspólnie i chcemy się radować z tych wielkich dzieł w naszym życiu. Panie, pomóż nam widzieć piękno Twojej chwały, widzieć piękno Twojego oblicza, aby wszystko inne nikło w cieniu Twojej światłości, Twojej wspaniałości, aby Twój blask jasno świecił w naszych sercach, w naszym życiu, abyśmy w każdym słowie i uczynku wielbili Ciebie, podobali się Tobie. Prosimy, prowadź nas w mocy Twojego Świętego Ducha. Daj nam słyszeć Twój głos, rozumieć Twoje drogi i chodzić tymi drogami w łasce, którą nas obdarzasz. Prosimy, otwórz nasze serca i przemawiaj do nas mocy Twojego Świętego Ducha. Prosimy przez to święte imię naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy też. Otwórzmy, bracia, siostry, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 10. Przeczytajmy pierwszych 13 wierszy, 12, pierwszych 12 wierszy z 10 rozdziału, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. Nie chcę natomiast, bracia, abyście nie byli nieświadomi, że nasi ojcowie wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. I wszyscy w Mojżesza zostali zanurzeni w obłoku i w morzu. I wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm. I wszyscy pili ten sam duchowy napój, albowiem pili z duchowej skały, która im towarzyszyła. A tą skałą był Chrystus. Lecz większości z nich Bóg sobie nie upodobał. Ciała ich bowiem zostały rozrzucone po pustyni. A te wydarzenia stały się dla nas przykładem, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. Nie stawajcie się też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich. Jak jest napisane, siadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się nierządowi, niemoralności, jak niektórzy z nich oddawali się niemoralności. I padło ich jednego dnia 23 000. Ani nie kuśmy Chrystusa, jak niektórzy z nich kusili i poginęli od węży. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli za sprawą niszczyciela. Te wszystkie rzeczy natomiast zdarzyły się im dla przykładu, a napisane są dla naszego pouczenia, dla nas, których dosięgnął koniec wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niechaj patrzy, aby nie upadł. W ostatnich wierszach poprzedzającego, 9 rozdziału, czytaliśmy, jak apostoł Paweł mówił o niezbędnej samodyscyplinie, która jest konieczna, aby zwycięsko dobiec do mety w życiowym wyścigu. Brak samodyscypliny i walki z naszymi ludzkimi słabościami może zakończyć się dyskwalifikacją, odrzuceniem, porażką. Takiego słowa apostoł Paweł używa na końcu tego 9 rozdziału, mówiąc o sobie samym. I nie mówimy tutaj o olimpiadzie, która w starożytności odbywała się co 4 lata i można było poprawić wyniki w kolejnej próbie. Mówimy o życiowej porażce, której skutki są wieczne. Zarozumiali zwolennicy błędnego pojmowania Bożej łaski mogli z politowaniem uśmiechać się na takie ostrzeżenia, sądząc, że Paweł przesadza, używa straszaka, aby zachęcić maruderów do większej gorliwości. Przecież nic nie grozi tym, którzy wierzą w Jezusa i polegają na Jego doskonałym dziele zbawienia. Jakby to nasze życie nie wyglądało, ostateczne zwycięstwo jest zagwarantowane i pewne. Chwała Bogu, alleluja i do przodu. Apostoł Paweł, będąc zwiastunem usprawiedliwienia z wiary i zbawienia opartego na Bożej łasce, a nie na ludzkich uczynkach, wcale nie podziela bezpodstawnego entuzjazmu beztroskich hiperkalwinistów, jak to dzisiaj ich nazywamy. Nie. Apostoł Paweł przytacza biblijne relacje opisujące grzechy i nieposłuszeństwo Bożych wybrańców z epoki Mojżesza, którzy spotkali się z Bożym gniewem, sądem i ostatecznie tragiczną śmiercią. Jeśli ktoś nadal chciałby lekceważyć te dramatyczne historie, zbywając je bezmyślnym stwierdzeniem, że to było stare przymierze oparte na prawie, a nas dotyczy nowe przymierze oparte na łasce, apostoł Paweł w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, dwukrotnie podkreśla fakt, że tamte wydarzenia stały się dla nas przykładem. To wiersz mówi szósty. I te wszystkie rzeczy zdarzyły się im dla przykładu albo jako wzór, a napisane są dla naszego napomnienia. Dosłownie tutaj używa takiego wyrażenia, które mówi wkładać do głowy, żeby nam to wbić do głowy, żeby nas nauczyć rozumu, żeby nas pouczyć. Po to to zostało zapisane. Paweł ostrzega przed niebezpieczeństwem wynikającym ze zbytniej pewności siebie. Kto uważa, że stoi, niech patrzy, aby nie upadł. Przytacza fragment historii, dowodząc, co może się stać z ludźmi, którzy obdarowani wielkimi przywilejami nie doceniają ogromu Bożej dobroci i zamiast właściwie rozporządzać danymi im błogosławieństwami, oddają się niecnym pragnieniom i rozlicznym grzechom. Zauważcie w pierwszych czterech wierszach powtarzające się słowo wszyscy. Wszyscy przeszli przez morze. Wszyscy zostali zanurzeni w Mojżesza, w obłoku i w morzu. Wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm. Wszyscy pili ten sam duchowy napój. Nie niektórzy z nich, nie ci, którzy naprawdę wierzyli i byli duchowi, ale wszyscy. Natomiast wiersz piąty mówi nam, że nie wszyscy, którzy mieli udział w tych cudownych przeżyciach i doświadczeniach, znaleźli Bożą aprobatę. Co gorsza, czytamy, że Bóg nie znalazł upodobania w większości z nich. Zostali surowo osądzeni i ich ciała zostały rozrzucone po pustyni. Szacunkowo od 2 do 3 milionów Izraelitów opuściło Egipt, aby udać się do ziemi obiecanej. Do Kanaanu, opływającego w mleko i w miód. Ilu dokładnie z tych 2-3 milionów Izraelitów osiągnęło wyznaczony cel i wzięło w posiadanie ziemię obiecaną? Tylko 2 osoby. I całe następne dopiero pokolenia. Jozue i Kaleb. Tylko tych 2 upodobał sobie z tego pokolenia Bóg ze względu na ich niezachwianą wiarę i całkowite posłuszeństwo. Wszyscy Izraelici doświadczyli cudów. Bożej ochrony i prowadzenia. Jednak tak wielu marnie zginęło. Wielu uważało, że ich powołanie z Egiptu jako Bożego ludu automatycznie zapewniało im wejście do ziemi obiecanej. Zakładali, że są bezwarunkowo bezpieczni. Zaniedbali swoje życie w samodyscyplinie, samozaparciu i posłuszeństwie Bogu. I z tego właśnie powodu większość z nich została zdyskwalifikowana z wejścia do ziemi obiecanej. Niewola egipska jest symbolem duchowej niewoli człowieka pod panowaniem grzechu i szatana. Czy możliwe jest Boże wyzwolenie w Jezusie Chrystusie z duchowego Egiptu i nieosiągnięcie nowotestamentowej ziemi obiecanej, pełnego, owocnego życia w Jezusie Chrystusie i Królestwa Bożego? Bóg umiłował swój wybrany lud i wyprowadził go z egipskiej niewoli w pośród licznych cudownych plag, które spadły na Egipt. Izraelici byli prowadzeni przez słup obłoku za dnia, który zamieniał się w słup ognia w nocy. Był to wyraźny, widzialny znak obecności Boga. Więcej, czytamy, że sam Bóg był obecny w tym obłoku. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 13 rozdziale, w 21 i 22 wierszu czytamy, że Jahwe szedł przed nimi za dnia w słupie obłoku, by prowadzić ich drogą, a nocą w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie oddalał od ludu, nie oddalał się od ludu ani, przepraszam, nie oddalał od ludu ani słupa obłoku za dnia, czyli Bóg, tak, Jahwe, nie oddalał się, ani też od słupa ognia nocą. Wszyscy wyprowadzeni z Egiptu Izraelici, jak pisze tutaj Paweł, byli pod obłokiem, byli w zasięgu tego zbawiennego obłoku. W 4 Księdze Mojżeszowej, w 9 rozdziale, od 15 wiersza czytamy, że w dniu, w którym wystawiono przybytek, obłok okrył przybytek, czyli namiot świadectwa. A wieczorem był nad przybytkiem i przypominał z wyglądu ogień, aż do rana. Tak było stale. Obłok okrywał go w dzień, a w nocy jakby ogień. A gdy obłok unosił się znad namiotu, wtedy synowie Izraela wyruszali. A gdziekolwiek obłok się zatrzymał, tam synowie Izraela rozbijali obóz. Na rozkaz Jahwe synowie Izraela wyruszali i na rozkaz Jahwe rozbijali obóz. Przez wszystkie dni, w których obłok pozostawał nad przybytkiem, stali obozem. A kiedy obłok pozostawał nad przybytkiem przez wiele dni, wtedy synowie Izraela przestrzegali rozkazu Jahwe i nie ruszali. Lecz gdy obłok pozostawał nad przybytkiem przez kilka dni, na rozkaz Jahwe stawali obozem i na rozkaz Jahwe wyruszali. A gdy obłok pozostawał od wieczora do rana i unosił się rano, wówczas wyruszali. Czy obłok unosił się za dnia, czy w nocy, oni wyruszali. A jeśli obłok trwał i pozostawał nad przybytkiem przez dwa dni, albo przez miesiąc, bądź też przez rok, synowie Izraela stali obozem i nie wyruszali. Lecz gdy się unosił, wyruszali. Na rozkaz Jahwe stawali obozem i na rozkaz Jahwe wyruszali. Przestrzegali nakazu Jahwe, tak jak Jahwe rozkazał przez Mojżesza. Chcielibyście, żeby Bóg nas tak codziennie prowadził, w dzień i w noc? Zastanówmy się, czy jesteśmy w gorszym położeniu niż oni? Czy mamy dzisiaj jakiegoś duchowego przewodnika? Dla wielu rzymskich katolików jest to papież i kościelna tradycja. Dla świadków Jehowy jest to ich wierny niewolnik, czyli Towarzystwo Strażnica z Brooklynu. Różne religijne grupy ustanawiają swoich duchowych przewodników, żeby wiedzieć, kiedy wstawać, kiedy ruszać, kiedy rozkładać obóz. A co z nami? W liście do Rzymian, w 8 rozdziale i 14 wierszu czytamy: ci, których Duch Boga prowadzi, są Bożymi dziećmi. W psalmie 119 i 105 wierszu czytamy: Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce. Tak jak Izraelici byli nieomylnie kierowani przez Boży słup obłoku, tak my możemy być prowadzeni przez Ducha Świętego, objawiającego nam Jego nieomylne słowo. Poruszając się bez słupa obłoku oznaczało wędrówkę we własnym imieniu, we własnej mądrości i sile, czego końcem jest zamieszanie i klęska. I to dokładnie czeka nas, kiedy wybieramy swoją własną drogę i działamy bez Bożego prowadzenia opartego na Jego słowie. Tylko wtedy, gdy wierzymy i działamy w posłuszeństwie słowu naszego Pana, przechodzimy ze śmierci do życia, z miejsca niewoli w wolność ziemi Bożych obietnic. Przejście Izraelitów przez Morze Czerwone jest typem chrztu w Nowym Testamencie. Mojżesz zaś pełnił funkcję pośrednika między Bogiem a Jego ludem, będąc obrazem Pana Jezusa Chrystusa, naszego jedynego pośrednika w naszej relacji z Bogiem. Paweł, mówiąc, że Izraelici zostali zanurzeni albo ochrzczeni w Mojżesza, wyraża myśl poddania się kierownictwu Mojżesza. Żydzi zjednoczyli się ze swym przywódcą, podając się pod jego kierownictwo. On reprezentował ich wszystkich i w ich imieniu zawarł następnie wielkopomne przymierze na Synaju. Jest to wyraźny obraz naszego pośrednika, Chrystusa, w którym przez wiarę zostaliśmy zanurzeni w wodzie chrztu i który nas dzisiaj prowadzi przez swego Ducha i swoje święte Słowo. Pamiętajmy jednak, że Paweł używa tych barwnych ilustracji, by wykazać, iż nasze utożsamienie się z Panem Jezusem nie chroni nas automatycznie przed możliwym upadkiem. Lecz większości z nich Bóg sobie nie upodobał. Ich ciała bowiem zostały rozrzucone na pustyni. Wiersz 3 i 4 mówi nam o duchowym pokarmie i napoju, w które Bóg zaopatrywał swój lud w czasie ich wędrówki po pustyni. Skąd wziąć wystarczającą ilość jedzenia i picia dla 3 milionów ludzi na pustyni? W 2 Księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale, czytamy, że wyruszyli z Elim, z miejsca palm, gdzie była oaza i gdzie odpoczywali. Wyruszyli całe zgromadzenie synów Izraela na pustynię Syn, która leży między Elim a Synajem. 15 dnia 2 miesiąca po ich wyjściu z ziemi Egiptu. I całe zgromadzenie. Całe zgromadzenie szemrało przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi na pustyni. Synowie Izraela mówili do nich: obyśmy byli pomarli z ręki Jahwe w ziemi Egiptu, gdy siadaliśmy nad garnkami mięsa, gdy najadaliśmy się chleba do syta, bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, by całą tę rzeszę zamorzyć głodem. Wtedy Jahwe powiedział do Mojżesza: oto spuszczę wam jak deszcz chleb z nieba. Lud będzie wychodził i każdego dnia będzie zbierał według dziennej potrzeby, aby mógł go wystawić na próbę, czy będzie postępował zgodnie z moim prawem, czy nie. A 6 dnia przyrządzą to, co przyniosą, a będzie tego 2 razy tyle, co zbierają codziennie. Mojżesz i Aaron mówili do wszystkich synów Izraela: wieczorem poznacie, że Jahwe wyprowadził was z ziemi Egiptu, a rano ujrzycie chwałę Jahwe. Usłyszał bowiem wasze szemranie przeciwko Jahwe. A my, czym jesteśmy, że szemrzecie przeciwko nam? Mojżesz mówił dalej: Jahwe da wam wieczorem mięso do jedzenia, a rano chleb do syta. Jahwe bowiem usłyszał wasze szemrania, które podnosicie przeciwko niemu. A my czym jesteśmy? Wasze szemrania nie są przeciwko nam, ale przeciwko Jahwe. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry. Za każdym razem, gdy zaczynamy narzekać, biadolić, szemrać, nieważne z kim rozmawiamy, ostatecznie obrażamy naszego Boga, który nam daje tyle, ile uważa za stosowne i prowadzi nas drogą, która uważa, że dla nas jest słuszna. Pamiętajmy o tym. Paweł nazywał ich pokarm duchowym pokarmem, ponieważ Bóg go dał i był to obraz naszego duchowego pokarmu, którym jesteśmy żywieni w Chrystusie. Duchowy napój odnosił się do wody, która wytryskała ze skały. Ponownie wyraz zaopatrzenia bezpośrednio od Boga. Czytamy o wodzie wytryskującej ze skały zarówno na początku, jak i na końcu ich podróży. W drugiej Księdze Mojżeszowej w 17 rozdziale czytamy, że całe zgromadzenie wyruszyło z pustyni Syn, o której przed chwilką czytaliśmy, i robili postoje według rozkazu Jahwe i rozbili obóz w Refidim, gdzie nie było wody. Nie było wody, aby lud mógł się napić. Dlatego lud spierał się z Mojżeszem, mówiąc: dajcie nam wody, abyśmy mogli się napić. Mojżesz im odpowiedział: dlaczego kłócicie się ze mną? Czemu wystawiacie Jahwe na próbę? Lud zaś pragnął tam wody i szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: po co wyprowadziłeś nas z Egiptu? Aby uśmiercić nas, nasze dzieci i nasze bydło pragnieniem. Wtedy Mojżesz zawołał do Jahwe: cóż mam uczynić z tym ludem? Jeszcze trochę, a mnie ukamienują. I Jahwe powiedział do Mojżesza: idź przed ludem i weź ze sobą niektórych ze starszych Izraela. Weź także w rękę swoją laskę, którą uderzyłeś w rzekę. I idź. Oto stanę przed tobą tam, na skale, na Chorebie. I uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, którą lud będzie pił. Zauważcie, Jahwe mówi: ja stanę na skale, uderzysz w tą skałę i z niej wytryśnie woda i lud będzie pił. I Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela i nadał temu miejscu nazwę Masa i Meriba, co znaczy kłótnia i spór, z powodu kłótni synów Izraela i dlatego, że wystawiali na próbę Jahwe, mówiąc: czy Jahwe jest wśród nas, czy nie? Widzieli słup ognia i dymu, obłok? Ale czy to pomagało im wierzyć, że Bóg jest między nimi? Czy to ustrzegło ich przed niewiarą, narzekaniem i upadkiem? W czwartej Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, czytamy, że całe zgromadzenie synów Izraela przyszło znowu na pustynię Syn w pierwszym miesiącu. I lud zamieszkał w Kadesz. Tam umarła Miriam i tam została pogrzebana. A gdy zabrakło wody dla ludu, zebrali się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Lud spierał się z Mojżeszem, mówiąc: obyśmy byli umarli, gdy nasi bracia umarli przed Jahwe. Dlaczego przyprowadziliście to zgromadzenie Jahwe na tę pustynię, abyśmy tu pomarli wraz z naszym bydłem? Po co wyprowadziliście nas z Egiptu, aby nas wprowadzić na to złe miejsce? Na miejsce, w którym nie ma ani zboża, ani fig, ani winogron, ani jabłek granatu, nie ma nawet wody do picia. Wtedy Mojżesz i Aaron przeszli sprzed ludu przed wejście do namiotu zgromadzenia i upadli na twarze, a chwała Jahwe ukazała się im. Jahwe powiedział do Mojżesza: weź laskę, zgromadź cały lud, ty i twój brat Aaron, i przemówcie na ich oczach do tej skały. Zauważcie, wcześniej Bóg powiedział: uderzysz tą skałę. Ale teraz powiedział: weźmiesz laskę, ale nie uderzysz tej skały, ale przemówisz do tej skały, a ona wyda z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i dasz pić całemu zgromadzeniu oraz ich zwierzętom. Wziął więc Mojżesz laskę sprzed oblicza Jahwe, jak mu rozkazał. I Mojżesz z Aaronem zgromadzili cały lud przed skałą. I Mojżesz mówił do nich: słuchajcie teraz, buntownicy, czy z tej skały mamy wydobyć dla was wodę? Następnie Mojżesz podniósł swoją rękę i uderzył swoją laską dwa razy w skałę. Wtedy uderzył raz i woda trysnęła, teraz uderzył raz i nie było żadnego efektu. I uderzył drugi raz. I wtedy wypłynęła obficie woda. I napiło się zgromadzenie oraz jego bydło. Ale Jahwe powiedział do Mojżesza i Aarona: ponieważ nie uwierzyliście mi. W jakim sensie? W takim, żeby przemówić do skały. Nie uderzać w nią. To jest bardzo istotne. Dlaczego? Ponieważ nie uwierzyliście mi, by mnie uświęcić na oczach synów Izraela. Dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą ja im daję. Apostoł Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego twierdzi, że ta skała, która towarzyszyła i podtrzymywała wędrujących Izraelitów przy życiu, zaspokajając ich potrzeby podczas podróży, to nie kto inny jak sam Chrystus. Stary Testament często określa Boga jako skałę. W pierwszej księdze Mojżeszowej w 49 rozdziale i 24 wierszu czytamy, że Bóg jest skałą Izraela. W 5 Mojżeszowej, w 32 rozdziale i 3 wierszu czytamy: będę bowiem głosił imię Jahwe. Uznajcie wielkość naszego Boga. On jest skałą, a jego dzieło jest doskonałe, a wszystkie jego drogi są sprawiedliwe. Jest Bogiem prawdziwym, bez nieprawości, sprawiedliwym i prawym. A w drugiej księdze Samuela, w 22 rozdziale i 32 wierszu znajdujemy to ważne pytanie: bo któż jest Bogiem oprócz Jahwe? Któż skałą oprócz naszego Boga. Apostoł Paweł mówi, że Chrystus jest skałą. On jest tą skałą, która im towarzyszyła. Tak samo jak Jahwe zawsze był skałą swojego ludu. Jeśli wierzymy, że Jahwe, Bóg Izraela i Jezus są jedno, nie musimy udawać się do zagmatwanych interpretacji świadków Jehowy i im podobnych, którzy w tego typu przypadkach, tak jak wczoraj przed moimi drzwiami, próbują umniejszyć Syna Bożego i sprowadzić Go do miejsca stworzenia, sprowadzić Go do miejsca kogoś, kto nie może równać się Bogu Jehowie, którego oni głoszą. Ale jeśli czytamy Pismo Święte i widzimy objawienie Jezusa Chrystusa nie tylko w Nowym Testamencie, ale w całym Słowie Bożym, w którym jest mowa o Bogu Jahwe, który jest jednym prawdziwym Bogiem, to trudno byśmy nie widzieli Jezusa Chrystusa, przez którego ten Jahwe Bóg nam się objawił. Wierzymy, że Jezus i Bóg Izraela, Jahwe, to jeden i ten sam Bóg, Bóg prawdziwy. Po nakarmieniu wielotysięcznych tłumów 5 chlebami i 2 rybami Pan Jezus przeprawił się na drugi brzeg Morza Galilejskiego, idąc po wodzie. Następnego dnia dotarli tam zdumieni ludzie, szukając Go i pytając: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? I wtedy Pan Jezus im mówi te słowa, które tutaj brat wcześniej czytał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy. Jego bowiem zapieczętował Bóg Ojciec. Wtedy zapytali Go: cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Odpowiedział im Jezus: to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Powiedzieli Mu więc: jaki znak czynisz, abyśmy widzieli i wierzyli w Tobie? Cóż uczynisz? Nasi ojcowie jedli mannę na pustyni, jak jest napisane, chleb z nieba dał im do jedzenia. Wtedy Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Chlebem Boga bowiem jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie. Wtedy powiedzieli do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. I odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. W Jezusie Chrystusie jest wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Wszelkie błogosławieństwo niebios staje się udziałem tych, którzy wierzą, że Jezus jest Chrystusem, Bożym Mesjaszem, Synem Boga Żywego, objawieniem jedynego, prawdziwego Boga w ludzkim ciele. Wiara w Jezusa, uznanie Go za jedynego Pana i Władcę, oddanie naszego życia Jemu w posłuszeństwo, naśladowanie Go, miłowanie Go i pełnienie Jego woli jest źródłem duchowego zaspokojenia i wszelkiego zaopatrzenia, jedynym źródłem. Ci wszyscy, którzy chcą się zbliżać do Boga bez Jezusa, Boga w ludzkim ciele, będą wielce rozczarowani. I to nie jest kwestia jakiegoś jednorazowego przeżycia, ani nawet zaliczenie jakiegoś dłuższego etapu wędrówki. Jezus musi być alfą i omegą naszej życiowej pielgrzymki, początkiem i końcem, sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Jeśli się cofniemy, Jego dusza nie znajdzie w nas upodobania, jak mówi list do Hebrajczyków, 10 rozdział i 38 wiersz. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, w drugim liście, w drugim rozdziale, 11 wierszu mówi: prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też będziemy królować. Ale jeśli się Go zaprzemy, czy to słowem, czy życiem, jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze, niechaj Bóg i dzisiaj na nowo uwrażliwi nasze serca. Niechaj nie pozwoli żadnemu z nas stać się ludźmi letniej wiary. Ludźmi, którzy uważają, że dlatego, że wyruszyli, to mają pewność, że dojdą do końca. Ale byśmy drżeli i z drżeniem i z bojaźnią sprawowali nasze zbawienie. Obyśmy, tak jak Adam dzisiaj na początku czytał, dokładali wszelkich starań, aby naszą wiarę uzupełnić tymi niezbędnymi cnotami chrześcijańskiego życia. Abyśmy, tak jak apostoł Paweł w 9 rozdziale mówi nam, umartwiali, uśmiercali nasze ciała, to wszystko, co w nas przyziemnego, te wszystkie rzeczy, które nas ciągną do świata, ciągną nas do grzechu, abyśmy toczyli bój z tymi wszystkimi pragnieniami i pożądliwościami, które chcą nas sprowadzić z wąskiej drogi zapierania się samych siebie, samodyscypliny, pracy, wytrwałości, cierpienia, zmagania, ale drogi, na której jest z nami nasz Bóg. Drogi, która jest jedyną drogą, która wiedzie do życia. Wąska droga. Niewielu jest tych, którzy nią podążają. Większość wybiera tą szeroką drogę. Drogę różnych pomysłów, różnych religijnych koncepcji. Łatwą drogę, łatwiejszą drogę, której końcem jest śmierć. Mam nadzieję, że słuchając tego, nasze serca nie są odwiedzione od położenia całej naszej ufności w Panu Jezusie Chrystusie. Ale to wcale nie oznacza, iż mamy być bezczynni. Tak jak Adam dzisiaj czytał na początku z listu Piotra, jeśli naprawdę uzupełniamy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, naszą wytrwałością i dobrocią, i hojnością wobec innych, braterską miłością, jeśli uzupełniamy nasze życie tymi chrześcijańskimi cnotami, które są wyrazem naszego trwania w Chrystusie i wiary w Chrystusa, nie będziemy bezczynni, nie będziemy bezużyteczni, nie będziemy bezowocni, gdyż Jezus powiedział, kto trwa we mnie, ten wydaje wiele owocu. Dlatego musimy badać samych siebie i nie możemy być zarozumiali i nie możemy być zbyt pewni siebie, ale musimy patrzeć na te biblijne ostrzeżenia, historie, które wyraźnie napominają nas do wytrwałej pracy nad sobą, do wytrwałego biegu, do dyscypliny, do wyrzekania się tego wszystkiego, co nas osłabia, co nas zniechęca, co nas zaciemnia nasz umysł, gasi naszą gorliwość. Wystrzegać się tego wszystkiego, a wzrastać w pobożności. Bracie i siostro, w świetle tego słowa, przeglądając się w nim jak w zwierciadle, jak wygląda twoje i moje życie. Dzisiaj wielu chrześcijan zadowala się tym, że nasłuchają się różnych rzeczy w internecie i uważają, że to jest wzrastanie w pobożności. Oj, słuchają dziesiątki kazań, kaznodziejów, cudów, dziwactw wszelkiej maści tak zwanego chrześcijańskiego cyrku, którego jest pełno w internecie. I uważają, że ale się zbliżyłem do Boga, bo się nasłuchałem. Choćbyś słuchał najlepszych kaznodziejów na świecie i najzdrowszej nauki, jeśli to się nie przekłada na twoje życie, jeśli to się nie przekłada na prawdziwą, praktyczną pobożność, to jest to nic nie warte. Jest to strata twojego czasu i jest to religijna farsa, która jest okropna. Nie chodzi o to, żebyś teraz ty i ja spędzalibyśmy godziny słuchając nie wiadomo czego. Bogu chodzi o to, żebyśmy Go kochali całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił. I abyśmy drżeli na Jego słowo i wykonywali je. Owszem, jeśli posłuchasz czegoś dobrego, może ci to wyjść na dobre. Ale tylko wtedy, jeśli to wprowadzisz w życie. Jeśli więcej posłuchasz, ale nie wprowadzisz tego do życia, to ci na dobre nie wyjdzie. Problem w tym, że my dużo słuchamy, a mało robimy. Żebyśmy tylko robili to, co już żeśmy usłyszeli. Żeby już tylko to, co już dobrze wiemy, żeby teraz tym żyć. Co z tego, że usłyszysz jeszcze 100 różnych innych rzeczy, jak ty nie masz czasu zrobić tego, co na samym początku usłyszałeś, co już dawno słyszałeś i dawno wiesz i dalej tego nie robisz. Ale wmawiasz sobie, tak jak sobie Żydzi wmawiali, że są dziećmi Abrahama. Wmawiasz sobie, że podjąłeś jakąś decyzję, zrobiłeś jakiś gest, dałeś się ochrzcić. Cokolwiek sobie wmawiasz, jeśli nie żyjesz Chrystusem, jeśli nie karmisz się jak chlebem każdego dnia w wierze i posłuszeństwie, wmawiasz sobie i twoje ciało może zalec na duchowej pustyni. Oby to nikogo z nas nie spotkało. Obyśmy nie byli jak ci, którzy się cofają i giną, ale raczej abyśmy byli jak ci, którzy zachowują wiarę i w wierze pielgrzymują zwycięsko do samego końca. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Panie, prosimy, by Twe święte słowo wykonywało w nas dogłębną pracę, aby Twój Święty Duch, którego nam dałeś, by nas prowadził, mówił do naszych serc i, jeśli trzeba, napomniał nas, wezwał nas do porzucenia rzeczy, które powstrzymują nas w tym biegu, o które się potykamy w tym biegu, które nas zniechęcają, zniewalają, zaślepiają nas, przesłaniają nam obraz Twojej prawdy, przesłaniają nam cel, do którego zdążamy. Obyśmy nie byli jak ci, którzy myśleli, że mogą bawić się, szukać rozkoszy, szukać przyjemności, którzy myśleli, że skoro wyszli, to na pewno wejdą. Kochany Panie, modlimy się, byś wlał w nasze serca tą zdrową bojaźń. Bojaźń, która ustrzeże nas przed nieposłuszeństwem, przed lekkomyślnością. Bojaźń, która jest początkiem prawdziwej mądrości. Poznania Ciebie w Jezusie Chrystusie, zaufania Tobie, położenia całej naszej ufności w łasce, która jest nam dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. I tak jak przyjęliśmy Go naszym Panem, tak trwać aż do końca naszych dni, nie żyjąc samowolnie, nie postępując według naszego własnego widzimisię, ale naprawdę zachowując Twe słowo w naszych sercach i pełniąc Twoją wolę z radością, z ochotą, z oddaniem. Dopomóż nam, prosimy, Boże nasz, ku naszemu zbawieniu, ku naszej owocności, ku owocności naszego świadectwa w tym świecie. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki, Ojcze, za słowo, które pokazuje nam, jak poważnym jest ten bój, który toczymy, że ta wąska droga nie jest łatwa, lekka i przyjemna, ale przychodzi nam dźwigać krzyż i zapierać się, toczyć bój. Mamy Twoje wsparcie, mamy Twoje prowadzenie, ale też oczekujesz od nas wytrwałości, zaangażowania tego boju. Dzięki, Ojcze. I tak modlę się, żeby jeżeli rodzą się w nas jakieś dobre myśli ku zmianie, jakieś pragnienia dobrego, jakieś przemiany, to tak modlę się, żeby to na tym się nie skończyło, ale żebyśmy prawdziwie wprowadzali to w nasze życie, praktykowali, poddawali się przemianie widocznej dla nas samych i też dla ludzi z zewnątrz, żeby te owoce Ducha Świętego, ten przemieniony charakter na wzór Pana Jezusa były widoczne po to, żeby przynosić dobre owoce też w życiu innych. Dzięki za zachętę kolejny raz, że możemy przyjąć zachętę od Ciebie. Amen. Amen. Amen. Panie, prosimy Cię, dopomóż nam też w takim poważnym traktowaniu Twojego słowa. To, jak do nas przemawiasz, jest prawdą, to jest prawdziwe. To nieludzkie nauki są prawdziwe. Nieludzkie pojęcie i zrozumienie, cząstkowe poznanie jest prawdziwe, ale to, co Ty do nas mówisz. Prosimy, aby Twój Duch Święty te słowa w nas ożywiał, wykonywał tą pracę, używając tego słowa. oddzielając od nas z naszego myślenia to, co jest fałszywe, to, co jest tylko ludzkie, a zostawiając w nas prawdziwy posiew Boży, który pouczy nas i doprowadzi do tego, by iść za Tobą w gorliwości. Panie, tak wierzymy, że wszystko, co mówisz do nas dzisiaj, jest na teraz. Dziś nie chcemy zatwardzać nasze serc, kiedy dziś słyszymy Twoje słowo. Pomóż mi, Panie, otoczyć też Twoje słowo miłości w naszym życiu, nie bagatelizować. Nie chcemy, by wchodziło nam tylko do ucha i do jednego, a drugim upadało, ale żeby w sercach naszych obficie mieszkało. Panie, dzięki Ci, że Ty nas karmisz swoim słowem, że dajesz nam do obfitości. Pomóż nam, Panie, nie zatwardzać się, nie odrzucać. Dzięki Ci, Panie. Amen. Amen. Amen. Przez proroka Ozeasza mówi Pan, patrzcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia. Trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana. Czego znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna. I przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Co Ci mam uczynić, Efraimie? Co Ci mam uczynić, Judo? Przegłasza miłość jest jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika. Dlatego oczesywałem ich przez proroków. Zabijałem ich słowami moich ust. I moje prawo wzeszło jak światłość. Gdyż miłości chcę, a nie ofiary. I poznania Boga nie całokary. Amen. Amen. Panie, dziękujemy Ci za to, żeś nas nie zostawił. Z różnych miejsc, Panie, nas wyciągnęłeś. Przez swego Ducha, Panie, powiedziałeś nam, byśmy się Tobą, Panie, i Ciebie słuchali za Tobą szli, gdziekolwiek, Panie, idziesz. Dzięki Ci, Boże, żeś do nas przemówił, że nie zostawiłeś nas samych, byśmy się nie błąkali po tej pustyni, lecz Ty, Panie, nas prowadzisz, Tobą się karmimy, i abyśmy zawsze mogli słyszeć Twój głos i czynić to, w czym Ty masz, Panie, upodobanie, aby nie nasza wola, lecz Twoja wola się działa. Amen. Amen. Panie, prosimy, byś dopomógł nam skupić nasze myśli, zwrócić nasz wzrok na to miejsce Twojego wywyższenia w cierpieniu, na ten ołtarz, na którym została złożona ofiara za nasze grzechy. Panie, wszyscy, jak tu jesteśmy, naszymi własnymi staraniami, naszymi własnymi wysiłkami, naszymi dobrymi uczynkami, nie jesteśmy w stanie ani siebie zmienić, ani siebie poprawić, ani siebie uczynić godnymi, by stać przed Tobą. W żaden sposób nie jesteśmy w stanie zdobyć naszego zbawienia przez nasze starania i wysiłki, i religijność, i gorliwość. To wszystko na nic, jeśli nie ma dla nas ofiary za grzech. Jeśli by nie było tego miejsca Twojego miłosierdzia i Twojego przebaczenia ze względu na to, co uczynił Twój Syn, kiedy ofiarował samego siebie za nas, wziął na siebie nasze grzechy, nasze przestępstwa, nasze złe myśli, nasze upadki, naszą niewierność, cały nasz grzech, całe nasze zło. To my powinniśmy zginąć, to my powinniśmy otrzymać karę za nasze przestępstwa. Ale Ty, Ojcze, w swej miłości ofiarowałeś za nasze grzechy swojego Syna, aby On cierpiał i umarł w nasze miejsce. Nasze przestępstwa na Niego zostały złożone. Nasze grzechy On poniósł na krzyż, na Golgotę, na miejsce hańby, przybity do krzyża jak złoczyńca, zawieszony między przestępcami, niewinny baranek Boży, który jedynie gładzi grzech świata, przez którego jedynie możemy uzyskać sprawiedliwość, która pozwala nam wejść do Twego wiecznego Królestwa Chwały. Panie, pomóż każdemu z nas z wiarą patrzeć na krzyż, gdzie rozprawiłeś się z naszym grzechem, gdzie przybiłeś do krzyża ten list dłużny z jego wszystkimi wymaganiami, nasze długi, których nie mogliśmy spłacić. Pomóż nam oczyma wiary patrzeć na Tego, który tak wiele zniósł od bezbożnych, aby wstawić się za nami grzesznymi. Niechaj ten obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego będzie wymalowany w naszych sercach i obyśmy go nosili z chlubą, z wdzięcznością, z uwielbieniem i nie wstydzili się krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale rozgłaszali wszem i wobec, że tylko w Nim jest nasze zbawienie. Tylko przez krzyż odpuszczenie grzechów i usprawiedliwienie i nowe życie. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, który łamiemy zgodnie z Twoim przykazaniem, kiedy Ty spożywałeś ze swoimi uczniami wieczerzę paschalną, upamiętniającą wyjście synów Izraela z Egiptu. I wziąłeś chleb i złamałeś i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I podobnie, gdy było po wieczerzy, wziąłeś kielich, pobłogosławiłeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I prosimy, byś pobłogosławił ten chleb i byś pobłogosławił ten kielich i dał każdemu z nas jeść z tego chleba i pić z tego kielicha na Twoją pamiątkę, wiedząc, że za nas umarłeś, zostałeś pogrzebany, ale trzeciego dnia, tak jak obiecałeś, powstałeś z martwych. Śmierć nie mogła Cię zatrzymać w grobie, ale pokonałeś śmierć i żyjesz, i śmierć nad Tobą nie ma żadnej mocy, ale Ty masz klucze śmierci i piekła. Ty jesteś Panem, Ty jesteś Zbawicielem, Ty jesteś naszym życiem. Posil nas i wzmocnij nas. I każdego dnia karm nas, gdy w wierze modlimy się do Ciebie, gdy otwieramy Twe słowo i rozważamy Twoje myśli, Twoje drogi, kiedy wstajemy i gdy kładziemy się, kiedy pracujemy i gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek czynimy. Posilaj nas, prowadź nas, uzdalniaj nas, by kochać Ciebie i służyć Tobie. Dotknij naszych umysłów, naszych serc, naszych ciał. Ulecz to, co słabe i chore w nas, prosimy. Posil nas Twoją mocą. Obdarz nas Twoją mądrością, łaską, jakiej potrzebujemy na każdy jeden dzień, na każdą jedną chwilę naszego życia. Błogosław naszych braci, nasze siostry, których nie ma dzisiaj z nami. Prosimy, byś był z nimi, byś ich strzegł i chronił od złego, byś prowadził w Twojej łasce i mocy Ducha. Prosimy, błogosław ich. Tobie oddajemy cześć i chwałę, nasz wielki Panie, Zbawicielu naszych dusz, Odkupicielu naszych ciał. Chwała i cześć Tobie po wszystkie wieki wieków. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które przystępują do wieczerzy, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Tobie ufam, abym nie zaznał wtedy, i wrogowie moi nie radują się z mojego powodu. Zaiste wszyscy, którzy nadzieję pokładają w Tobie, nie zaznają wstydu. Zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary. Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie. Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego. Ciebie tęsknię, wyglądam codziennie. Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej, gdyż są one od wieku. Grzechów młodości mojej i przestępstw moich nie pamiętaj. Przez wzgląd na łaskę Twoją pamiętaj o mnie. Przez wzgląd na dobroć Twoją, Panie. Pan jest dobry i prawy. Dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów Jego. Kapłańska modlitwa Jezusa. Odpowiedział Jezus, podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina uwielbi Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiam na ziemi. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie, samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem mnie Twoje ludzie, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twego. Teraz poznali, że wszystko, co wydałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem Ci słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli. I prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoje. I wszystko Twoje, i wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie. A ja do Ciebie idę, Ojcze Święty. Zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął wprócz Syna zatracenia, by się wypełniło słowo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię, to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak ja posyłam ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi, proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś, a ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak im mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem. I ci poznali, że Ty mnie posłałeś i objawiłem im Twoje imię. Objawiłem, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich była i ja w nich. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Nasze nabożeństwo dobiega końca, ale za chwilkę rozstawimy stoły i będziemy kontynuowali naszą społeczność przy stole. Także zachęcam wszystkich do zostania i dalszej społeczności. Jakieś ogłoszenia ważne. Tak, jest jedno ważne ogłoszenie. W tą środę nie mamy spotkania, tylko w czwartek. Będziemy mieli gości z Norwegii, ludzi po 70, którzy nadal jeżdżą po świecie i służą Chrystusowi. Służą w Afryce, prowadzą sierociniec dla dzieci, które utraciły rodziców, większość z nich przez AIDS. Opowiedzą nam troszkę o swojej życiowej wędrówce za Panem, świadectwa, historie. Także gorąco zachęcam, jeżeli możecie być tutaj w czwartek o godzinie 18, to bądźcie i wierzę, że doświadczymy wszyscy zachęty, zbudowania, inspiracji i też ufam, że Bóg pobudzi nasze serca, abyśmy też mogli wesprzeć tą służbę. Nie będziemy zbierali ofiary w trakcie tego naszego spotkania, zresztą nigdy nie zbieramy w takim sensie, że chodzimy z tacą, natomiast jeżeli uznamy, że jest to służba, do której chcielibyśmy się w jakiejś mierze przyłożyć, to z tych naszych pieniążków, które tam zbieramy do skrzyneczki, będziemy w jakiejś mierze wspierali też tą pracę. Ale chcemy najpierw poznać tych ludzi, posłuchać ich, dowiedzieć się więcej. Bracia złożyli o nich dobre świadectwo, więc mam nadzieję, że będziemy ubłogosławieni i zachęceni, aby do końca naszych dni, tak jak oni, służyć naszemu Panu, który jest tego godzien.